nocy ktoś do mych drzwi zapukał tak jak ty, więc pnąłem drzwi, lecz nie paliłem światła, a gdy wstał świt, to byłem sam już sam. A gdy wstał świt, to byłem sam już sam. Zdarzyło mi się to dzisiejszej nocy, toż mnie jak ty całował tak jak ty. Kto to był, nie wiem, bo nie było światła, a gdy wstał świt, to byłem sam już sam. A gdy wstał świt, to byłem sam już sam. Chcę być sam, więc idź już i...